السلام عليكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. معزز سامعین، میرے دوستو اور بزرگو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الایمان بضع و سبعون شعبۃ افضلها قول لا الہ الا اللہ وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ایمان کے کچھ 70 کے اوپر شعبے ہیں، 70 کے اوپر شعبے ہیں. سب سے اعلی، افضل اور اول درجہ یہ ہے کہ انسان اس بات کا اقرار کرے، لا الہ الا اللہ، کہ میرا الہ، میرا معبود اور خالق مالک، مجھے دینے والا، مجھ سے لینے والا، نفع و نقصان کا مالک، یہ اللہ ہے. ایمان کا پہلا شعبہ جس کی وجہ سے انسان ایمان میں داخل ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لانا ہے. اللہ کی ذات اور صفات کو تسلیم کرنا ہے کہ اس دنیا کا خالق، اس کائنات کا خالق اللہ ہے، ایک ایک ذرے کا خالق اللہ ہے، اس کے علاوہ کسی نے کچھ بھی نہیں بنایا. اللہ نے خود قرآن کریم میں پوچھا ہے، هل من خالق غیر اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی ہے بنانے والا؟ کوئی نہیں. ارونی ماذا خلقو، دکھاؤ مجھے انہوں نے کیا بنایا ہے اس مخلوق نے؟ جن کو تم اللہ سمجھتے ہو، خدا سمجھتے ہو، اپنا معبود سمجھتے ہو، جو بھی انہوں نے آسمان و زمین میں اگر کوئی چیز بنائی تو لاؤ سامنے وہ کیا ہے؟ کوئی نہیں. سب سے پہلا شعبہ ایمان کا یہی ہے کہ اللہ تعالی کی ذات اور صفات کو تسلیم کیا جائے. پوری دنیا کو اللہ نے بنایا، آسمان و زمین جو کچھ بھی ہے سب کچھ، اور اس کے بعد خود اپنی چاہت کے مطابق اس کو چلا رہے ہیں، جیسے وہ چاہتے ہیں ویسے وہ کرتے ہیں. اس پوری دنیا کی نگرانی اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ محیط ہے، ہر چیز کو اللہ جانتے ہیں، چاہے بڑی سی بڑی چیز ہے، چھوٹی سی چھوٹی چیز ہے. انسانوں کے اعمال سے بھی واقف ہے تو انسان کے ارادوں سے بھی وہ واقف ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ تو آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور جو دلوں میں چھپا ہے، خیال ہے، ارادہ ہے، نیت ہے، جو کچھ بھی اچھا برا جو بھی ہے اللہ جانتا ہے. آنکھوں کی خیانت کسی کو پتہ نہ چلے کہ انسان نے کس نظر سے دیکھا، اللہ کو پتہ ہے کہ انسان نے کیسے دیکھا، اچھا دیکھا برا دیکھا. اور انسان کے دل میں کیا نیت ہے، کیا ارادہ ہے، اچھائی کے خیال سے کر رہا ہے یا برائی کے خیال سے، کس کے لیے انسان کے دل میں کیا جذبہ ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے، اللہ کو پتہ ہے. اللہ فرماتے کہ مجھے دلوں کا حال بھی معلوم ہے. اللہ سب کچھ دیکھتا ہے، انسان کو دیکھتا ہے، دن کو ہو، رات کو ہو، کہیں بھی ہو، بلکہ اس دنیا میں ہر چیز کو دیکھتے ہیں، آسمانوں میں، فضاؤں میں، خلاؤں میں، زمین پر، زمین کے اندر، سمندر کے تہ میں، ہر جگہ ہر چیز اللہ کو نظر آتی ہے. کوئی چیز اللہ سے چھپی نہیں ہے. چٹان کے اندر جو کیڑا ہے اس کی ایک ایک حرکت کو دیکھتا ہے اور اس کی ہر ضرورت سے اللہ واقف ہے، اللہ کو معلوم ہے. اس وقت اس کو بھوک لگی ہے یا اس کو پیاس لگی ہے، وہ بیمار ہے، وہ صحت مند ہے، سب کچھ اللہ کو معلوم ہے، اللہ جانتا ہے. اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں. اللہ کی یہ صفات ایسی ہیں، وہ عالم ہے تو ایسے عالم ہے کہ ایک ذرہ مخفی سے مخفی چیز اس کے علم سے باہر نہیں. سات زمینوں کے نیچے، آسمانوں کے اوپر یا ان کے بیچ میں جو کچھ ہے، ہر عمل، ہر چیز اللہ کو معلوم ہے. تبھی تو اپنی مخلوق کی اللہ ہر ضرورت پوری کرتے ہیں. انسان کو اس وقت کیا ضرورت ہے اللہ کو معلوم ہے، اللہ پوری کرتے ہیں. اس کے علاوہ دیکھیں آپ، جانور ہیں، چرندے، پرندے، حشرات، یہ جو چھوٹے چھوٹے کیڑے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتے ہیں اور ان کی ہر ضرورت کو جانتے ہیں کہ اس وقت ان کو کس چیز کی ضرورت ہے. اگر وہ بھوکا ہے تو اس کو کتنی خوراک چاہیے اور اس کی خوراک کیا ہے، کہاں سے ملے گی؟ سب کچھ اللہ تعالیٰ اس کو دے، معلوم ہے اللہ تعالیٰ فراہم کر، اور علم کے ساتھ ساتھ پھر اللہ تعالیٰ بصیرے دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، اس کائنات کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ دیکھتے نہ ہو، ایک ایک ذرہ اللہ کے سامنے اللہ دیکھ رہے. انسان تو مکلف ہے، بلکہ جو غیر مکلف ہی جو کیڑے مکوڑے ہیں، جانور ہیں، جنگلوں میں رہتے ہیں، صحراؤں میں رہتے ہیں، بلوں میں رہتے ہیں، غاروں میں رہتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ ان کو بھی دیکھتے ہیں. اور انسان چاہے چھوٹا عمل کرے، بڑا عمل کرے، چھپ کے کرے، سب بھی اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں. اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے سامنے. پھر اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، سمیع ہے اللہ تعالیٰ، سب کی سنتے ہیں. جو انسان بات کرتا ہے سرگوشی میں کرے، اونچی آواز میں کرے، جیسے کرے، اللہ سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ انسان کو بھی سنتے ہیں، انسان کے علاوہ جتنے حیوان ہیں کچھ بھی، سب کو اللہ سنتے ہیں. اور ایک کی آواز دوسری کی آواز سے اللہ تعالیٰ الگ الگ سنتے ہیں، ہر آواز کو اللہ تعالیٰ الگ تلگ سنتے ہیں، صاف اور واضح. مچھر اڑتا ہے، اس کے پروں کی آواز بھی اللہ سنتا ہے. چونٹی چلتی ہے تو اس کے پاؤں کی آہٹ بھی اللہ سنتے ہیں. انسان ہزاروں بولیاں بولتے ہیں، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، سمجھتے ہیں. جو انسان جس زبان میں بات کرے، اللہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، اللہ تعالیٰ ہر ایک کی آواز سنتا ہے اور ہر ایک کی بات سمجھتا ہے. اس نے کیا کہا، بلکہ کس نیت اور ارادے سے کہا، وہ بھی اللہ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسی ہے. ایمان کا سب سے پہلا شعبہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی ذات کو تسلیم کریں، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں ہے، نہ اس کی اولاد ہے، نہ کام قبیلہ ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا. ورنہ آدمی یا کوئی بھی چیز جس کی اولاد ہو یا وہ اس کی اولاد ہو، وہ ایک جیسے ہوتے ہیں. خدا نخواستہ بالفرض اگر اللہ کی اولاد ہوتی تو وہ بھی خدا ہوتا، لیکن اللہ کی اولاد نہیں، اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، احتیاج نہیں، اور نہ اللہ کی طرح کوئی اور ہستی. اللہ احد، اللہ تنہا ہے، یکتا ہے، یکتا ہے. اللہ نے اس کائنات کو بنایا تو آپ کو معلوم ہے کہ ہر خالق اپنے مخلوق سے الگ ہوتا ہے. کاریگر ایک عمارت بناتے ہیں تو کاریگر الگ چیز ہے، عمارت الگ چیز ہے. اب اگر ایک آدمی آ کر اس عمارت کو دیکھے کہ اس کے بنانے والا بھی ایسے اینٹوں کا ہوگا، بلاکوں کا بنا ہوگا، ایسی جنا اس پر پینٹ ہوا ہوگا، لوگ کہیں گے کہ بھائی وہ انسان ہے، وہ تو الگ چیز ہے، اس کو نہ بلاکوں کی ضرورت ہے، نہ اس کو پینٹ کی ضرورت ہے، وہ الگ چیز ہے. کبھی اس کا جنا رنگ کیسے، بھائی رنگ اس کو پینٹ کی ضرورت نہیں ہے، اس کے رنگ ہی الگ. اللہ نے اس کائنات کو بنایا، یہ اللہ کی مخلوق ہے، چاہے اس میں انسان ہے، حیوان ہے، جاندار، جو بھی بے جان، جو کچھ بھی ہے. یہ سب اللہ کی مخلوق ہے، ان میں سے کوئی بھی اللہ کی طرح نہیں. جیسے ایک عمارت الگ چیز ہوتی ہے، بنانے والا الگ ہے، ان کے آپس میں کوئی چیز ملتی جلتی نہیں. تو اسی طریقے سے اس کائنات کو دیکھتے ہوئے ہم ہی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ ان میں سے کس چیز کی طرح ہے، انسان کی طرح ہے، اعوذ باللہ، یا کسی اور چیز کی طرح نہیں، ایسا نہیں، وہ الگ ہے. البتہ یہ ہے کہ ہر جگہ موجود اور اس کو ایک ایک ذرے کا علم، وہ ایک ایک ذرے کو دیکھتا ہے، ایک ایک آہٹ کو، آواز کو سنتا ہے، کوئی گوشہ کوئی ذرہ اس سے مخفی نہیں. اس لیے اس دنیا میں جب انبیاء آتے ہیں تو اول سے لے کر آخر تک جتنے انبیاء آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، ہر نبی کی سب سے پہلے دعوت، پہلی دعوت یہی کہ اللہ کو مانو، اللہ ہمارا معبود ہے، عبادت اسی کی کریں گے. کیوں؟ وہ ہمارا خالق بھی ہے، مالک اور رازق بھی ہے، ہمیں دینے والا بھی ہے، ہم سے لینے والا بھی ہے، نفع اور نقصان کا مالک وہی ہے. جب سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے تو ہم عبادت بھی اسی کی کریں گے. تمام انبیاء آئے تو بنیادی دعوت یہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا، امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ. مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ لوگوں سے اس وقت تک لڑتا رہوں جب تک وہ اس کلمہ کو پڑھ لیں. جب اس کلمے کو پڑھ لیا اور اس نے اس کا عقیدہ رکھ لیا تو اب گویا کہ یہ اسلام میں داخل ہو گیا، اللہ کا ماننے والا بن گیا، تو اب اس کو کوئی آدمی چھیڑ نہیں سکتا. تو سب سے پہلا شعبہ ایمان کا اللہ کی ذات کو ماننا، صفات کو ماننا ہے کہ ہمارا رب، خالق، مالک، ہمیں دینے والا، ہم سے لینے والا، اور دنیا کے ہر چیز کا مالک وہی ہے، نفع و نقصان کا مالک وہی ہے. جب سب کچھ وہی ہے تو ہم بھی بندگی، عاجزی اور عبادت اسی کی کریں گے، اس کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کریں گے. جو اس نے حکم دیا اسی حکم کا ماننا ہمارا فرض، جس چیز سے انہوں نے منع فرمایا اس سے رکنا ہمارا فرض، کیونکہ وہ ہمارا ایسا محسن ہے کہ ہم ساری زندگی سجدے میں گزار کر اس کا احسان نہیں چکا سکتے، احسان کا بدلہ نہیں دے. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. وہ تو ہستی ایسی ہے کہ صرف ان کے انعامات اگر گننا شروع کر دو وہ گن نہ سکو. ایک ایک انعام جو اس نے دیا ہے، آدمی اپنے آپ کو دیکھے، آنکھ کو دیکھے، زبان کو دیکھے، کان کو دیکھے، اپنے جسم کے اعضاء کو دیکھے، عقل کو دیکھے، یہ ایک ایک چیز ایسی ہے کہ آدمی اس کا شکر ادا نہیں کرتا. آنکھ کو ہم کتنی مرتبہ استعمال کرتے ہیں روزانہ، کان کو کتنی مرتبہ استعمال کرتے ہیں، زبان کو، ہر چیز کو، یہ ہر دفعہ اس کی الگ نعمت. تو اللہ تعالیٰ کو ماننا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے خالق مالک ہے، نفع و نقصان کے مالک ہے، اس لیے ہم عبادت اسی کی کریں گے، بندگی اسی کی کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اسی کی دعوت دی اور ہر نبی نے آ کر اس کی دعوت دی. جو آدمی اس بات کو تسلیم کر لے کہ اللہ تعالیٰ ہی میرا سب کچھ ہے اور میں بندگی بھی اسی کی کروں گا، جب اس نے اس بات کو تسلیم کر لیا تو یہ آدمی کامیاب ہوگا. زبان سے اس کا اقرار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود ایک کلمہ بتا دیا کہ جو آدمی لا الہ الا اللہ کہہ دے تو یہ گویا کہ اس نے اقرار کر دیا کہ میرا رب، میرا خالق، مالک، رازق، نفع و نقصان کا مالک اللہ ہے، میں اسی کی بندگی کروں. یہ پورا مضمون یہ سمٹ کر اسی کلمہ میں بند. جیسے ابو جہل سے پوچھا کہ بھائی کلمہ کیوں نہیں پڑھتے، اس نے کہا کہ صرف کلمہ پڑھنا نہیں، کلمہ پڑھنے کے بعد آپ کے اوپر جو بوجھ آئے گا اس کو نہیں اٹھا سکتے. جس نے کلمہ پڑھ لیا گویا کہ آپ نے اپنی رسی اس کے ہاتھ میں دے دی، جس طرح بولے جا آپ لے جائیں گے، آپ کا اختیار نہیں رہے گا، اب آپ کا اپنا اختیار نہیں رہے گا. یہ کلمہ لا الہ الا اللہ، یہ اقرار کرنا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں ویسے ہی کروں گا، اب میرا اپنا اختیار نہیں. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم، اللہ نے یہ کلمہ پڑھ کر ہم نے اپنا مال، اپنی جان اللہ کے ہاتھ بھیج دی. بان لهم الجنہ، اور اللہ نے ہمیں جنت دی. یہ سودا کرنا ہے اللہ کے ساتھ. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنتی، وہ جنتی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے شکایت کی کہ حضرت میں نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو سلام کیا، اس نے مجھے جواب دیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو بلایا، بھئی آپ کو بھائی نے سلام کیا، آپ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ اس نے کہا کہ مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ اس نے سلام کیا ہے، میں ایک بہت بڑی بات کے سوچ میں بیٹھا ہوا تھا کہ پتہ نہیں کیا بنے، کیا بات ہے. کہنے لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرما لیا، ہم نے ان سے ہی نہیں پوچھا کہ نجات کس بات میں، ہم نے ہی نہیں پوچھا کہ نجات کس بات میں. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے پوچھا، یہ بات میں نے پوچھی. عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ اس کے لائق ہیں، واقعی آپ نے پوچھا ہو، آپ کا مرتبہ اور مقام یہ تھا. اس کے پیشانی کو بوسا دیا، فرمائے بتایا بتائیں کس بات میں نجات. فرمائے کہ جو کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا پر پیش کیا تھا، جو وہ کلمہ پڑھ لے وہ کامیاب، اس کو نجات، یعنی لا الہ الا اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرماتے ہیں کہ جو آدمی لا الہ الا اللہ پڑھ لے وہ کامیاب ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ یہ جو کلمہ ہے، آپ بظاہر دیکھتے ہیں کہ یہ زبان سے پڑھتے وقت آپ کو کچھ محسوس نہیں ہوتا ہے، اس کی قدر قیمت اور وزن کا اندازہ آپ کو نہیں، لیکن اس کا وزن، اس کی قدر قیمت یہ آنکھیں بند ہونے کے بعد پتہ چلے. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام، مشکات شریف کی روایت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا کہ یا اللہ آپ مجھے کوئی ایسا کلمہ بتا دیں خاص میں آپ کو اسی کلمہ کے ذریعے سے یاد کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ. اب یہ کلمہ تو شروع سے چلا آ رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ میں تو کوئی خاص ذکر چاہتا ہوں جو کسی اور کے پاس نہیں، تو سب پڑھتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ میرے بندے آپ کو کیا پتا ہے، اس کلمے کا وزن اتنا ہے کہ اگر ایک پڑھنے میں ساتوں زمین آسمان اور جو کچھ ان کے اندر ہے وہ رکھ دی جائے اور دوسرے پڑھنے میں اس کلمہ کو رکھ دیا جائے تو یہ پڑھنا جھک جائے گا، کلمہ بھاری ہو. ساتوں آسمان اور زمین جو کچھ اس کے اندر ہے یہ ہلکے ہیں اس کلمہ، کیونکہ اس میں اللہ تعالی جیسی ہستی کے لیے اپنی بندگی کا اظہار ہے. اسی کے ذریعے سے انسان ایمان اور اسلام میں داخل ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوا وہ جنتی ہے. مرتے وقت جو آدمی یہ کلمہ پڑھتا ہوا جائے اللہ کے پاس, فرمائے کہ جنتی ہے, اس کی جنتی ہونے کی نشانی. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی صحابہ کرام کو فرمایا کرتے تھے کہ اس کلمے کو کثرت سے پڑھا کرو, اس کی اتنی فضیلتیں ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. ذکر کے بعد میں اس کی فضیلتیں آئیں گے انشاءاللہ, لیکن اس کے یہ تمام فضیلتیں اس وجہ سے ہیں کہ اس کی حقیقت یہی ہے کہ انسان اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اس پوری کائنات کا خالق اللہ ہے, اس کا مالک بھی اللہ ہے, اس کا چلانے والا بھی اللہ ہے, اس کے علاوہ کوئی خالق کوئی مالک نہیں ہے, کوئی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے, صرف اللہ ہے. جب اللہ تعالی ہمارے نفع و نقصان کے مالک, ہمارے محسن اور منعم ہے, تو ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم عبادت صرف اسی کی کریں, بندگی صرف اسی کی کریں, اس کے علاوہ کسی کی بات نہ مانیں. کیونکہ ہر حال میں ہمیں دیکھتے ہیں, ہمارے ہر عمل سے وہ واقف ہے, ہماری ہر بات کو سنتے ہیں, اور فعال لما یرید ہے, جیسے وہ چاہتے ہیں ویسے کرتے ہیں. ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن, جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے, جو اللہ نہیں چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالی کی ذات اور صفات کا عقیدہ رکھنا کہ ہمارا رب ایک ہی ہے, اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے, ہر چیز کا مالک وہی ہے, اور ہم اسی کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں گے, یہ ایمان کا سب سے پہلا شعبہ ہے. ایمان کا سب سے پہلا شعبہ کہ اس کے اقرار کرتے وقت, یہ عقیدہ درست کرتے وقت ہم اسلام میں داخل ہیں. گویا کہ اسلام اور ایمان کا دروازہ ہے, جنت کا دروازہ ہے. یہ بنیادی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم نے تسلیم کر لیا اور ان کی تمام صفات کے ساتھ تسلیم کر لیا کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو تمام خوبیوں کا مالک ہے. وہ ایسی ہستی ہے, وہ خوبیاں ہی خوبیاں ہیں, تمام کمالات جو انسان تصور کر سکے اس سے بھی زیادہ کمالات کا مالک ہے. تمام خوبیاں اللہ کے اندر ہیں, ہر قسم کے نقصان سے عیوب سے اللہ پاک ہے, تمام عیوب سے کوئی ذرہ بر عیب اس کے اندر نہیں, جتنی خوبیاں ہیں بدرج کمال اس کے اندر موجود ہیں. اس کی طاقت ہے, اس کی قدرت ہے, اس کی حیات ہے, سما ہے, بصر ہے, ارادہ ہے, یہ سب کے سب اللہ تعالی کے اندر بدرج اتم بدرج کمال. تو اس کا عقیدہ رکھنا یہ ایمان کا پہلا شعبہ اور ایمان کی بنیاد ہے. اس کے بعد انشاءاللہ ایمان کا دوسرا شعبہ بیان ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.